Radio 1. Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is dat sterftecijfer met 51% gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan verbeterde toegang tot de gezondheidszorg, zoals vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van malaria en een longontsteking. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De partijleiders spraken 2 dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Donderdag presenteert hij zijn verslag. President Biden heeft genoeg afgevaardigden gewonnen bij de voorverkiezingen in Georgia om de presidentskandidaat te worden bij de Democraten. Dat meldde Amerikaanse media. Biden neemt het in november waarschijnlijk op tegen voormalig president Donald Trump. Hij wordt zo goed als zeker de Republikeinse kandidaat. 4 schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. Het weer vannacht verspreidt over het land mogelijk lichte regen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen eerst bewolkt en daarna hier en daar een bui. In de middag af en toe zon bij maximaal 14 graden. Donderdag kan het 18 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Kun je zelf bepalen wie je bent of doen anderen dat voor je? Kun je Nederlands en Braziliaans tegelijkertijd zijn of moet je kiezen tussen zwart of wit? Hij is acteur en theatermaker en samen met zijn gitaar staat hij op het podium om zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Marcos Valster da Costa Ferreira maakte de voorstelling Grijs Gebied over de zoektocht naar de manier waarop je huidskleur je identiteit bepaalt. Marcos, wat fijn dat je er bent. Ja, zeker. Bedankt. Welkom. Bedankt. Zo midden in de nacht, ben je een beetje een nachtmens of was het wel even aanpoten? Nou, dat was ik normaal gesproken wel. Maar de laatste tijd ben ik wel wat vroeger op ook, omdat ik ook kinderen heb. Maar ja, ik voel me oké nu. Dus, oké, gelukkig. Dit weekend ga je de voorstelling Grijs Gebied weer spelen. Niet voor het eerst. Maar waar ga je dit weekend naartoe? Dit weekend speel ik op zondag in Studio de Bakkerij in Rotterdam. Oh, kijk eens aan. Ja. Daar kom ik vandaan, dus dat is leuk. Oh, grappig. En hoe is het tot nu toe gegaan? De voorstelling? Ja. Goed. Heel wisselend ook. Het is een voorstelling die ik eigenlijk al heel lang speel. Eigenlijk al vanaf 2020. Maar toen is het echt wel doorbroken, ook door corona. Ja. En andere dingen en andere projecten. Ja. En ik denk dat ik hem zo een jaar geleden, anderhalf jaar geleden alweer heb opgepakt. En sindsdien ben ik hem eigenlijk gewoon aan het spelen op verschillende plekken. Ah, leuk. Ja. Ja, Marcos, we gaan het aankomend uur nog veel uitgebreider hebben over jouw muzikale voorstelling. Want zo kunnen we hem ook wel noemen, want er zit veel muziek in, toch? Ja. Ja. Ja. Is dat iets waar je van houdt? Ja. Ja, zeker. Ja, en het is ook iets wat ik. Ik hou wel altijd al van muziek, maar dat ik het combineer met theater is wel iets wat ik de afgelopen 3, 4 jaar ook steeds meer heb ontwikkeld. Oh, en dat bevalt goed dus. Ja. Mooi. Ja. Ik probeerde het net al om jouw theaterstuk in 1 zin samen te vatten. Het gaat dus over de zoektocht naar de manier waarop je huidskleur je identiteit bepaalt. Is dat een zoektocht die jij zelf ook hebt afgelegd of ben je daar nog mee bezig? Oh ja, zeker is dat een zoektocht die ik zelf heb afgelegd en waar ik denk ook nog steeds wel mee bezig ben. Het gaat ook juist over die zoektocht van mij die ik heb afgelegd of aan het afleggen ben. Ja. En ik denk, ik bevind me in een bijzondere situatie, omdat ik een geadopteerde man van kleur ben, of een geadopteerde zwarte man. Ja. En daardoor in het midden sta van twee werelden, vandaar dat de voorstelling ook Grijs Gebied heet. Ja. Waardoor ik denk ik, of het gevoel heb dat ik met een soort objectievere blik, of in ieder geval meer een blik in het midden, kan kijken naar die hele thematiek en dat probleem. En ja, wat het nou betekent om zwart te zijn. Ja. In de wereld of in een land als Nederland. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk om het echt van beide kanten te belichten. Dus zowel de zwarte als witte kant. Is dat wat je probeert in je voorstelling? Ja, ja. Of eigenlijk probeer ik te zeggen, ja, vanaf die beide kanten inderdaad ook. Maar meer zo van, ik sta in het midden, of ik ben ook objectief. Of ik, ja, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk nooit objectief, maar. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Je staat in het midden en dan dat midden is misschien grijs, om het zo te noemen. Ja, en vanuit dat midden zie ik dat heb ik dus ook te maken met deze problematiek. Dus zeg ik ook ergens, het is er wel, want ik heb het mee te maken. En ja, ik sta in dat midden. Dus je zou niet kunnen zeggen dat het is omdat ik niet van hier kom of deze gebruiken niet ken. En nee, dat ik daarom word gediscrimineerd. Nee, nee, het is echt omdat ik zwart ben. Ja. Want ik ben gewoon door Nederlands opgevoed. En jij zegt problematiek en daarmee bedoel je dan discriminatie? Ja. Ja, ja. Ja. Wanneer was jij voor het eerst bewust van die invloed van je huidskleur op je identiteit? Weet je dat nog? Altijd wel. Dus ik ben er altijd wel bewust van geweest. Omdat ik er altijd ook op aangesproken ben. Maar daar ook gewoon trots op was en het gewoon tof vond. En ik denk dat ik na de basisschool pas echt te maken kreeg met dat het ook negatieve gevolgen had. Oh ja. Dus dat er meisjes zeiden dat ze van hun vader niet met zwarte jongens om mochten gaan. Oh ja. Of dat ik in de winkel raar aangekeken werd. Of dat ik een kroeg niet binnenkwam. Ja. Als ik met mijn beste maat was die Marokkaans was. Dus dan komen die dingen om de hoek kijken die op de basisschool niet speelde. En wat deed dat met jou als je zoiets dan te horen kreeg of iets meemaakte? Hoe voelde je je toen? Ja, daar was ik toen op dat moment wel anders mee bezig dan nu. Want hoe oud was je toen ongeveer? Toen je... Ik denk dat het tussen mijn 12e en mijn 18e was. Dus het verandert natuurlijk ook steeds wat het thema is waar het over gaat. Ja. Maar toen was het eigenlijk bijna ook gewoon normaal of zo. Dat er vaders waren die dan bijvoorbeeld niet zo fijn vonden als een dochter met zwarte jongens omging. Ja. Als ik daar nu over nadenk, dan denk ik, vind ik dat heel raar. Ja. En vind ik dat heel kwalijk om te zeggen. En vind ik dat ook raar dat dat bijna op een soort normale manier wordt gezegd. Alsof je zegt, ik mag maar tot 1 uur uit vanavond. Ja. Zo werd het nieuws gebracht. Dus, ja, alsof het heel normaal was. Ja. Dus. Ja. Wanneer besefte jij je dan dat dat niet normaal was? Ja, echt, weet je dat nog? Of is dat gaandeweg gegaan? Ik denk dat de ontwikkelingen van de laatste tijd me er steeds beter, die laten me erover nadenken. En daardoor ben ik erop gaan reflecteren. En komen ook al die situaties terug. Maar ik denk dat het best wel laat was eigenlijk. Ja. Omdat ik eigenlijk toch tot best wel laat zijn er tot best wel oudere leeftijd zijn er dingen tegen mij gezegd die ik gewoon heb weggelachen. Heb je een voorbeeld? Ik ben door mijn docent op de Academie voor Theater Zwarte Piet genoemd. Nog. Oh, ja. Hoe oud was ik toen? 23. Hoe lang is dat 22, geleden? 23. Hoe lang is dat geleden? 10 jaar. Nee, minder dan 10 jaar. Iets minder dan 10 jaar. Het is helemaal niet zo lang geleden. Nee. Nee, dat is bizar. Als gewoon normaal was inderdaad, wat je net zei. Het klinkt heftig. Heftige dingen die jij hebt meegemaakt waar ik denk een groot deel van jouw levensverhaal ook weer aan vooraf is gegaan. En daar wil ik eigenlijk toch nog even mee beginnen. Bij het begin van jouw leven. Want waar ben jij opgegroeid, Marcos? Ik ben opgegroeid in Dordrecht. Oké. Ja. En jij zei net al, ik ben geadopteerd. Je komt uit Brazilië. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 1,5. Oh ja. Ja. Weet je nog hoe dat was? Heb je dan echt daar herinneringen aan? 1,5 ben je natuurlijk nog wel heel klein. Ja. Ja, je bent heel jong, dus je hebt niet echt herinneringen. Je hebt geen beelden of zo qua herinneringen of echt gebeurtenissen. En je neemt het natuurlijk wel mee, omdat het gewoon in je lichaam zit. En ik heb daar 1,5 jaar gewoond. Ja. En ik ben eigenlijk gelijk bij mijn moeder weggegaan naar het kinderthuis. En daar heb ik tussen heel veel kinderen gezeten. Daar ben ik wel onder voet geweest ook, in mijn eerste 1,5 jaar. Dus je neemt wel iets mee, maar niet, niet heel letterlijk of zo. Nee, dat snap ik. In wat voor gezin kwam je terecht toen je naar Nederland kwam? In een gezin met al een broer en een zus die ook geadopteerd zijn. Ook uit Brazilië. Wel andere steden. En twee ouders, twee Hollandse ouders. Een vrachtwagenchauffeur. En een moeder die op een kinderdagverblijf werkte met verstandelijk gehandicapten. Oh ja. Dus en hoe zou jij jouw jeugd omschrijven? Of je gezin? Misschien was het een fijn gezin? Ja, wel een fijn gezin. Eigenlijk best wel, misschien ook wel een rustige jeugd. Ik groeide op in Sterrenburg 3. Een wijk in Dordrecht, best wel ver van het centrum vandaan. Ik vond het daar best wel rustig. Er waren veel kinderen van mijn leeftijd waar ik mee kon spelen. Het was een hele witte wijk, dat vond ik wel. Ja. En hoe was de band met jouw broer en zus? Goed ook. Ja. Ja, ik sliep met mijn broer op één kamer. En, gezellig. Ja, ja. Nou, het ging eigenlijk altijd wel goed. Ja. En met mijn zus had ik misschien wat meer een culturele band. Door mijn zus leerde ik hip-hop kennen bijvoorbeeld. Bij mijn zus vond ik cd's op haar kamer van Nas bijvoorbeeld. En die ging ik luisteren. En dat vond ik tof. Ik verstond er helemaal niks van, maar ik vond het wel... Ik vond het wel tof klinken. Ja. Ja. Had jij het met je broer en zus ook over het feit dat jullie geadopteerd waren? Niet echt. Nee. Nee. Nee, natuurlijk over kleine... Nee. Niet heel inhoudelijk. Dus wel... als Brazilië voetbalde, gingen we kijken... En dat vonden we dan leuk. En we gaven alle drie een keer een spreekbeurt over Brazilië. Oh ja. En dus dat hebben we alle drie een keer gedaan. Dus wel op die manier, maar nooit echt heel erg inhoudelijk. Nee. Ja, werd daar niet echt over gesproken of zo. Nee. En is dat nu anders? Doe je dat nu wel binnen je gezin? Of? Ja, wel wat meer. Mm-hmm. Alleen onze situaties zijn wel allemaal anders. En wij kijken ook alle drie anders naar die adoptie. En hebben denk ik ook een andere band met het land. Dus daardoor blijft het wel lastig om erover te praten. Ja. Ben je blij dat je geadopteerd bent? Ik ben niet per se blij dat ik geadopteerd ben. Nee. Nee. En waarom niet? Omdat het... Nou, ik heb toch wel heel lang de wens gehad... om een... Ja, klinkt heel raar, maar... om een gewone allochtoon te zijn... die wat meer weet over de plek waar die vandaan komt... die de taal spreekt, et cetera. Mm-hmm. En nu voel ik daar wel... Dat gemis voel ik nog steeds wel. Ja. Dus in die zin ben ik dan niet blij dat ik geadopteerd ben. Maar ik ben nu wel blij dat ik hier woon. En dat ik het werk doe wat ik nu doe en theater en zo. Dat had ik daar misschien helemaal niet gevonden. Nee. Ja, maar dat is voor mij iets, staat dat wel los van elkaar. Ja. Ja, terwijl tegelijkertijd is het jouw persoonlijke verhaal waar nu jouw voorstelling Grijs Gebied over gaat. Dus ze komen ergens wel misschien samen. Ja. Jij was dus 1,5 jaar oud toen je in Nederland kwam. En nou, een vreemd land, maar wel een fijn gezin, zei je net. Maar dan ben je opeens, nou ja, misschien een jaar of 4. En dan moet je naar school. Hoe was dat? Ineens soort de wijde wereld in. Is dat misschien voor kinderen? Voelde dat voor jou ook zo? Als naar school gaan? Ja. Ja. Ja, en dan bedoel ik, ik kan me herinneren dat dat ik altijd wel, zowel op de basisschool als op de middelbare school, wel, ik had altijd wel vrienden eigenlijk. Dus dat zat altijd wel goed. Ja. En ik was vaak altijd vrolijk of ik lachte veel. Maar het was altijd wel een soort van heel erg mijn plek zoeken. Omdat ik, het is heel gek. Er zit een soort hele gekke tegenstelling in mij. Omdat ik ergens, lijkt het misschien alsof ik heel makkelijk ben in de omgang en altijd lach en veel praat. En heel makkelijk ben met iedereen. Maar ergens zit er ook een soort heel veel ongemak en verlegenheid. Oh ja. En wil ik er graag bij horen. En heb ik ook heel vaak dat ik denk, wat zit ik nou ongemakkelijk te doen? Of ik ben het net niet aan het zijn. Oh ja. Wat ik nou eigenlijk wil zijn. En bij wie ik nou eigenlijk wil horen. Was dat ook al toen je dus jong was? In de omgang met jouw vriendjes op de basisschool bijvoorbeeld, of middelbare school? Was dat ook de manier waarop je met jouw vrienden omging? Dat je er graag bij wilde horen en ja, daar ook echt je best voor deed? Ja. Ja, ik denk... Ja, ik denk het wel. En hoe deed je dat dan bijvoorbeeld? Op de een of andere manier kan ik me inderdaad wel herinneren dat ik, toen ik jong was, was ik al niet per se een jongen die per se zich helemaal thuis voelde in de Blokkenhoek. Maar ik wilde wel van de Blokkenhoek zijn. Oh ja. Ja, en ik keek ook wel. Ik kan ook wel opkijken. Of ik keek ook wel op tegen bepaalde jongens en toen jongetjes die dan, ja, die ik wel stoer vond of zo. Ja. En dus ergens ben ik niet stoer, maar wil ik wel stoer zijn. Dus heb ik misschien nog steeds wel een beetje. Ja. Was er dan een speciale speciaal vriendje bij wie je dat heel erg had? Had je een beste vriend? Of, Zo, op de basisschool vind ik dat heel moeilijk, omdat dat steeds veranderde of zo. Ja. Je had natuurlijk wel die jongens die, ja, die gewoon in de selectie voetbalden. En dat vond ik dan wel echt tof. Ja. Dus daar keek ik dan wel, daar keek ik dan wel tegenop. En wat voor jongens waren dat dan? Stoer, zei je net al. Waren dat Nederlandse jongens? Ja, ja. Op de basisschool zeker. Ja. Ja, Nederlandse jongens. Ja, er was ook, ik vind het moeilijk. Ik moet even goed nadenken hoe dat ook weer was. Ze hadden een bepaald taaltje. Ja, ik weet niet of ik dat nu nog steeds zou klassificeren als stoer. Maar nee, ik denk maar dat het vooral kind zo was. En dat was, ik weet niet meer precies hoe het zit. Of het nou late of vroege leerlingen zijn, daar raak ik altijd van in de war. Weet ik ook nooit. Maar gewoon leerlingen die net iets ouder zijn. Ben je dan laat of vroeg? Lichter. Ja. Volgens mij zijn dat dan late leerlingen. Of jij was een vroege leerling. Maar ze waren in ieder geval ouder dan jij. Ja, ouder. Ja. Dus ze zaten ook allemaal op voetbal veel een team hoger. Oh ja. Ja. Dus we hadden ook best wel een goed schoolvoetbalteam. Ja. En jij zat daar ook in dat voetbalteam? Nee, heel lang niet. Oké. Ik ben daar ooit wel gekomen, maar heel lang zat ik daar een beetje onder te klooien. Dus wel op voetbal, maar in een ander team dus. Ja, maar wel in een ander team. En ik wilde wel bij hun en ik vond hun wel cool, omdat ze net iets beter waren. Ja. In veel, denk ik. Gewoon in al die dingen. Ja. Dus ik denk dat het heel veel om voetballen, wat jongetjes dan tof vinden. Of ik was natuurlijk ook een klein dun jongetje. Dus het gaat om voetballen, om kracht. Wat je gewoon minder hebt dan die andere jongens. Ja, was dat dan toch ook een bepaalde manier van vergelijken? Wat je dan als kind doet? Ja. Ja. Ja. Wat ik nu misschien nog steeds wel doe. Dus, maar, ja, tuurlijk, ja. Dat blijft misschien ook wel altijd. En toch is er natuurlijk een groot verschil. En dat is dan de huidskleur. Hoe speelde dat een rol toen je als kind was? Hoe ging je dan met die vriendjes om die eigenlijk zo anders eruit zagen voor je gevoel? Dat speelde op dat moment niet heel erg bewust bij mij een rol. Of in ieder geval niet aan het begin. Het werd wel vaak benoemd dat ik zwart was. Dus, en dat ik daarom ook. Want dat was wel snel. Omdat ik daarom ook snel was, bijvoorbeeld. Snel kon rennen. Dus in die zin werd het wel benoemd. Maar was ik er niet heel erg bewust mee bezig. Maar er zat wel een meisje bij mij op de basisschool. Daar was ik, denk ik, mijn hele basisschooltijd verliefd op. En zij was Antilliaans. En ik denk ook wel achteraf dat dat wel iets betekende. Dat er wel nieuwsgierigheid toen al was. Ja. Dat ik dacht, oh, die is Antilliaans, oh, dat is een andere cultuur. En ik weet ook nog dat ik bij haar op haar feestje mocht komen. En toen zag ik, dat vertel ik ook in de voorstelling trouwens, maar toen zag ik voor het eerst jongens die niet stoer waren met voetbal. Of handje klappen of knikkeren of wat dan ook. Maar die stoer waren omdat ze konden breakdansen. Oh ja. En dat vond ik heel tof. En dat wilde ik dus ook kunnen. Ja. En toen ging ik thuis op mijn kamertje ging ik oefenen. En daar had ik wel best wel aanleg voor. Oh ja. Leuk om te ontdekken, denk ik. Ja. Toch? Dus ja. Dat was in groep 7, 8 was dat een beetje mijn coole ding. Ja. Marcos, we hadden het net al even kort over muziek. En dat speelt een grote rol in je voorstelling. Nu heb ik begrepen dat er ook een cover van een nummer van André Hazes in jouw voorstelling zit. Ja. Waarom is dat? Omdat, ja, dat is eigenlijk om meerdere redenen. Dus dat is omdat hij best wel symbool staat voor de tijd dat ik als zwarte jongen opgroeide in een witte omgeving en veel met witte mensen omging, waarbij die muziek gedraaid werd. Veel van de vriendjes waar ik vroeger mee speelde, daar werd André Hazes gedraaid. Oh ja. En daardoor, het staat heel ver van de rest van de muziek af die ik nu normaal gezien, nu vandaag de dag nog luister. En toch maakt het dus wel iets in me los of zo. Het heeft wel een soort gevoel of zo. En niet negatief. Nee. Dus ik heb wel ook op die plekken en natuurlijk ook in mijn jeugd, en daar vertel ik ook over in de voorstelling, dat er dingen zijn gebeurd waarvan je denkt, ja, dat kon echt niet. Of dingen tegen mij gezegd werden. Ja. Dat je denkt, ja, dat kon echt niet. Maar die muziek maakt toch op een positieve manier iets in me los. Zullen we even naar een stukje luisteren van het nummer wat jij covert in de voorstelling? Ja, is goed. Gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden lijkt de cover een beetje op op deze originele versie? Nee. Nee? Waarin verschilt het vooral? Wat heb jij willen veranderen aan dit lied? Nou, ik loop hem. Dus ik zit echt alleen op het podium. Ik heb een gitaar, of ik heb eigenlijk twee gitaar. Ik heb een elektrische en een akoestische gitaar. En ik heb een pedalboard met pedalen. En een van die pedalen is een loopstation. En die gebruik ik. Dus ik speel die akkoorden. Maar ik speel ze eigenlijk meer op een soort reggae-achtige manier. Oh, dat gewoon, klinkt heel leuk. Ja, omdat ik dat gewoon een keer heb uitgeprobeerd. Omdat ik iets anders wilde dan wat ik speelde. Ja. Omdat, ja dit is eigenlijk het verhaal. Ik wilde hem dus coveren met dat loopstation. Omdat ik ook op die muziek uiteindelijk ook die scène die daar achteraan komt, verder speel. En ik werd op een gegeven moment gek, want het is best wel lang. Het zijn niet gewoon vier akkoorden. Dus dat hele refreintje is best wel een stukje wat je moet loopen. Ja. Het is ook best wel moeilijk. want je moet je innerlijke BPM, beats per minute, moet je best wel on point hebben. Ja. Maar ik werd, om het op deze manier te doen, is een beetje, de muziek is een beetje, ja, stroperig eigenlijk. Ja. Dus als je dat ook zo moet spelen, een beetje tokkelend dekend, dan word je gewoon op een gegeven moment helemaal gek. Wat duurt zo lang? Al die akkoorden zijn tokkelend. Dus ik dacht, ik moet er iets van een soort ritmetje of zo in doen, wat meer van mij is. Ja. En ik speel gewoon veel reggae-achtige dingetjes. Ja. Qua timing en zo. Dus het is gewoon meer mijn timing, wat ik ook in mijn andere muziek doe. Dus in de cover van dit lied van André Hazes komen eigenlijk die twee werelden waar we het net over hadden ook soort van samen. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja, we moeten helaas, kunnen we het nu niet laten horen. Dus ik raad vooral iedereen aan om naar de voorstelling te gaan. Grijs gebied. Ja, ja. En Marcos, we gaan het nog vaker over muziek hebben. Ook nu, want het is tijd voor een nummer. Je hebt onder andere gekozen voor Your Love Will Blow Me Away. Heeft dit nummer nog een speciale betekenis voor jou? Nou, ik vind sowieso de artiest Son Little vind ik gewoon echt heel tof. Ik hou heel erg van artiesten. Dus dat is zit misschien ook wel in André Hazes. Dus die hun hele hart durven te geven op een nummer. Of gewoon in hun muziek. En dit is dan ook nog een muzikant die ook alles helemaal zelf inspeelt. Een geweldige stem heeft. Ja, en gewoon gewoon de overgave, alles vind ik gewoon heel tof. Nou, we moeten maar snel gaan luisteren dus. When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away. And in my cups, brown fills my brain, won't go away. These five yellow girls out on parade, asphyxiate. Still stuck in a cage, trying to ply my trade, won't go away. And I'm afraid your love will blow me away. Am I dumb? Oh, 'cause I numb the pain. Am I just another runaway? Yeah. When shadows creep across my floor, won't go away. You've had but still one more, won't go away. My engine gun and thunderbirds, if I wanna race. Still trapped in a box, trying to clear my name, won't go away. I'm afraid your love will blow me away. Am I done? Pain, am I just another runaway? Runaway, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. This Afghan kush we're bubbling won't burn away. My moon, my queen, been gone since me. So I weigh my easy death in ecstasy, my hands still shake when my the runaway. Runaway. Je hoorde Your Love Will Blow Me Away When My Heart Aches van Sun Little. De nacht van EO. Bij mij te gast is theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira. En ik spreek hem vannacht over zijn muzikale voorstelling Grijs Gebied. Marcos, toch nog even over die titel. Wat is precies het grijze gebied waar jij het over hebt? Dat is dat ik als geadopteerde zwarte jongen het idee heb dat ik in twee werelden zit. Dus of eigenlijk niet in twee werelden zit, maar in het midden. Dus omdat ik enerzijds veel Nederlandse identiteit heb. En misschien wel ook wel witte identiteit. Omdat ik door twee witte ouders ben opgegroeid. Maar ik ben ook gewoon een zwarte jongen. Die geboren is in Brazilië. Ja. Die ook wel een zwarte identiteit heeft. Ja. En dat ook heeft, ja. En dat ook, dat heb ik ook ontwikkeld. Ook in de tijden dat ik ook gewoon opgegroeid ben in Nederland. Ja, want je was anderhalf inderdaad, vertelde je net toen je naar Nederland kwam. Maakte jij op een gegeven moment de keuze voor zwart of wit? Of voor grijs? Nou, ik heb steeds verschillende keuzes gemaakt, denk ik. Ik denk dat ik toen ik jong was, altijd gedacht heb, ja, ik ben gewoon Nederlands. Dat werd me ook wel veel, vaak gezegd. Dus dan, daar twijfel je dan niet aan. En toen ik naar de middelbare school ging, ben ik me daar steeds meer van gaan verzetten. En toen heb ik wel echt gezegd van, nee, ik voel me zwart. En ik wil met die identiteit ontwikkelen. En ik wil met zwarte jongens omgaan. Of ja. Ik hoorde dat jij je op een gegeven moment ook echt fel verzette tegen racisme. Toen maakte jij iets mee toen het speelde rondom Zwarte Piet. Toen heb jij je Facebook profielfoto veranderd. Weet je nog dat moment? Ja. Waarom deed je dat? Ja, dat is dus ook weer zo'n omslagmoment. Grappig is ook dat ik echt laatst nog door mijn Facebook herinneringen ook weer een post van mij tegenkwam dat ik er weer heel erg tegen was dat mensen er zo gedoe van maakten. Oh. Dat vond ik heel grappig. Maar dus, rondom Zwarte Piet bedoel je? Ja, dus ja. Ik ben overal geweest. Ja. Maar wat ook normaal is, want je ontwikkelt en je leert zeker dingen. En je maakt dingen mee. En voor mij is denk ik gewoon de hele omslag gekomen met dat. Kijk, op een gegeven moment is het zo'n groot en breed thema geworden. We hadden het er allemaal over. En uiteindelijk was het gewoon niet meer te ontkennen dat mensen er last van hadden. Of dat er sommige dingen gewoon wel echt een directe link hadden tot zwarte mensen of tot slavernij. Dat betekent niet dat de hele traditie dat per se had, maar zeker elementen. Ja. Dat was gewoon niet meer te ontkennen. Dus voelde het voor mij zo van, als je nu nog wel ermee doorgaat gewoon, dan doe je het om een bepaald punt te maken die mij niet helemaal lekker zit. Nee, dus daar wilde je eigenlijk tegen verzetten. En een ander standpunt innemen misschien? Ja. Ja. Meer zo van, ja, als je nu nog Zwarte Piet speelt, dan ben je gewoon wel een racist. Ja. Het is niet dat ik je met terugwerkende kracht dingen kwalijk neem, want ik was daar ook. Maar je kunt nu beter weten. Maar je kunt nu toch beter weten. Ja. Ja. De voorstelling, jouw voorstelling Grijs Gebied, gaat over jouw zoektocht naar de invloed van je huidskleur op je identiteit. Mm-hmm. Op welk moment dacht jij, ik ga mijn verhaal of mijn eigen zoektocht in een theaterstuk vertellen? Ik was op de opleiding, op theateropleiding, had ik in mijn laatste jaar al heel kort een monoloogje geschreven van 10 minuten, kwartier, zoiets. Dat was al persoonlijk. Het ging niet hierover. Dat was wel over middelbare schooltijd. Nou, waar het over gaat, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, ik had voor het eerst een monoloogje geschreven, persoonlijk. Dat speelde ik. Dat was eigenlijk wel een succes. En ik vond die manier van spelen vond ik heel tof. Dus dat werkte heel goed. Ja. En vanuit daar, vanuit dat idee, heb ik deze voorstelling geschreven. Of nou, niet meteen. Dus dat is ook in stappen gegaan. Ja. Ja, ik zit even te denken. Hoe lang denk je dat je er misschien... Het heeft wel te maken met... Ik mocht de voorstelling maken in Rotterdam. Mm-hmm. Of we hadden eigenlijk een avondprogramma wat we mochten maken in Rotterdam. Bij het Maaspodium. En dat was vlak nadat ik voor het eerst teruggegaan was naar Brazilië. Dus dat is natuurlijk dan een thema wat heel erg speelt. Ja. En toen heb ik een solo gemaakt. En die solo was rond een verhaaltje, rond een herinnering van mij dat ik voor het eerst terug was in Belém, de stad waar ik geboren ben. En daaromheen heb ik allemaal andere scènes gemaakt. En de ene ging weer... Ze was tussen mij een psycholoog. En de andere was vroeger dat ik Brazilië aan het kijken was bij mijn ouders thuis. Echt alles zat erin. Ja. Dit was echt 50 minuten rauw materiaal. Ja. Maar die wel de basis vormde voor deze voorstelling. Hoe lang dus er zijn scènes die er nog steeds in zitten. Bijvoorbeeld André Hazes zat daar al. Ja. Dus hoe lang heeft het misschien al met al geduurd dat Grijs Gebied samenkwam? Dat het als voorstelling... Dat moeten dan jaren zijn geweest. Ja, dat is echt... Dus in 2017 was dat rauwe materiaal. En eigenlijk de eindversie zoals die er nu is... die is in 2022 pas echt gemaakt. Oh ja. Of gemaakt. Afgerond. Ja. Ja. Nu zit er in jouw voorstelling ook muziek, zei je net al, in spoken word. Dat klinkt allemaal heel, heel creatief. Ben jij zelf ook creatief? Zou je jezelf zo omschrijven? Ja, ik vind wel veel... Ja, dus ik ben wel veel met veel verschillende disciplines bezig. Ja. Ja. En is dat ook jouw manier om je verhaal te vertellen? Met die verschillende creatieve vorm? Ja. Ja, dat vind ik makkelijker dan dit. Dus ik vind het soms altijd wel moeilijk om juist over je werk of over je geschiedenis te praten. Yeah. Zo vrij uit, omdat het dan nog alle kanten op kan gaan. Oh, yeah. En mijn werk helpt me ook om me juist te kaderen met wat belangrijk is en wat ik moet vertellen en dat soort dingen. Yeah. Ja. Misschien is dat dan een mooi moment om toe te gaan naar... Jij hebt ook iets meegebracht, eigen werk van Spoken Word. Ja. Zou jij dat willen voorlezen? Ja. Ja. Pak even je telefoon erbij. Ja, want ik weet het niet in mijn hoofd. Dit is vrij nieuw. Oké, nou laten we er eerst naar luisteren. Dan kunnen we er straks verder over praten. Kijk, kom. Ja. Ik ben alleen in Berlijn. Ik zie de stad vanuit mijn luxe hotel en het voelt best wel vreemd. Ik zit op het balkon, maar eigenlijk hoor ik beneden. Al die tijd in het rijke Westen heeft me vervreemd. Van de stad waar ik geboren ben en mijn moeder nog leeft. Tenminste, als ze nog leeft. Dat weet ik niet eens. Maar iets in mij van binnen zegt, ze is er nog steeds. Best raar, als je erover nadenkt dat je zo dicht bij elkaar bent, maar niet nader tot elkaar kunt komen. Dat onze verhalen van elkaar afdwaalden en nu parallel naast elkaar lopen. En ik weet niet eens of ik nog moet hopen of ze ooit in elkaar overlopen. Je weet nooit hoe dat gaat. En als je vraagt hoe het met me gaat? Ik ben gelukkig nu. Ik kan zijn wie ik ben, ik hoef niet meer voor mezelf te vluchten nu. Ik kan mijn hart luchten nu. Ik hou het liever luchtig, maar kwetsbaar zijn, dat lukt me nu. Ik zie dat niet als zwakte, het lucht op, het geeft me krachten die ik eerder nooit bezat omdat ik alles weglachte. Terug naar de stad. Ik hink nog steeds op twee gedachten. Voor nu laat ik het zo. Morgen weer een nieuwe dag. Mooi. Dank je wel voor het delen. Wanneer heb je dit geschreven? In het hotel in Belém. Dit jaar. Een paar weken terug. Oké, dus dat was niet toen je voor het eerst daar terug... Dat was dit jaar? Dit was dit jaar. Waarom... Dat ik eigenlijk weer terug voor het eerst sinds 8 jaar weer terug was. Oké, en hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. En heel gek ook, want ik wilde er naartoe en ik ben er ook naartoe gegaan. En ik had nog wel open liggen of ik iets met het onderzoek wilde doen. Of ik iets nog meer wilde onderzoeken over mijn moeder. Ik heb ook wel een poging gedaan om iets meer informatie te krijgen. Niet per se om dan ook iets met die informatie te doen. En er is niet superveel uitgekomen, maar ik heb ook besloten toen ik daar was om daar niet heel veel meer mee te doen. Nee, je bedoelt van de zoektocht naar je moeder. Ja, mijn zoektocht naar mijn moeder, ja. Was dat ook waarom je deze tekst graag wilde schrijven? Had dat hiermee te maken? Het is ook toch naar je moeder? Ja, maar toen stond het eigenlijk nog open, want ik was er net. Maar het was ook meer zoiets van... ik was heel blij dat ik daar was, dat ik daar terug was. Het voelde ook heel erg goed. En ik stond heel erg open voor wat er op dat moment gebeurde. Of wat er die week zou gebeuren daar in Berlijn. Zonder dat ik mezelf druk oplegde dat ik mijn moeder moest vinden. Of dat ik antwoorden moest krijgen op vragen. Ja. Omdat ik dat niet als eindpunt zie. En mijn connectie, om het zo maar te zeggen dan even, met de stad en met het land is voor mij ook heel belangrijk. Voor mij staat de zoektocht niet voorop als einddoel. En dat ik dan alle vragen op me of beantwoord heb. Nee. Maar voelt het gewoon heel fijn om een band op te bouwen met dat land en met die stad waar ik ooit weg ben gegaan. En dus niet de tijd heb gekregen om die band en die connectie op te bouwen. Ja, dat snap ik inderdaad. En tegelijkertijd schrijf jij in de tekst die je net voorlas ook dat het je vervreemdt, misschien het land. Was dat ook zo? Ja, het heeft natuurlijk wel een soort dubbel gevoel. Wat ik zei natuurlijk ook net, dat ik ondervoed was. Ik heb daar wel 1,5 jaar in armoede geleefd. En mijn moeder waarschijnlijk daar nog steeds. En mijn familie misschien ook wel. En dan is het toch wel gek om daar dan terug te zijn. Dus je bent daar wel terug in je eigen stad, in die omgeving. Maar je zit wel in een hotel met zwembad op het dak. Ja, dat is wel een heel groot contrast. Ja. Voelde je je daar ongemakkelijk bij? Ja, op dat moment wel. Tegelijkertijd heb jij daar weinig invloed op gehad. Het is ook hoe je leven is gelopen. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook wel weer weggegaan gaandeweg. De week dat ik daar was. Maar ja. Marcos, je vertelde net dat bijvoorbeeld zo'n spoken word tekst of eigen geschreven nummers die ook in de voorstelling zitten, dat jij het fijner vindt om op die manier je verhaal te vertellen. Wat is dat? Waarom vind je dat fijn om op die manier vorm te geven aan wat jij meemaakt? Of wat je voelt? Nou, het is mijn vak. Dus daar voel ik me fijn bij om dat te doen. En ik denk dat het me ook ergens een beetje veiligheid geeft, omdat het al gekaderd is. Ik heb het al in een vormpje gezet. Ja. Maar ik denk ook dat het hele vormpje zetten is ook de situatie even bekijken en even de situatie in een soort schema zetten. Dus het maakt het wel voor jezelf ook helder. Dus je ontdekt wel nieuwe dingen als je er op die manier mee bezig bent. Als je er muziek over maakt of een toneelstuk of een stukje spoken word. En dat is ook een bepaalde manier van verwerking dus misschien. Ja. Ja. Ja. Nou, mooi. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over jouw voorstelling. Ja. We gaan nu eerst weer even naar muziek. En een ander nummer wat jij had gekozen is Her Love van Common en Daniel Caesar, zeg ik het goed? Ja. Ja. Wat betekent dit nummer voor jou? Dit gaat eigenlijk over de ontwikkeling van hip-hop. Het gaat eigenlijk over hip-hop. En hip-hop is ook een belangrijke cultuur en maar ook een belangrijke muziekstroming geweest in mijn hele opgroeien. En ik begin. En hip-hop is net zo. Ik voel ook wel een beetje wat hij zegt. Hip-hop groeit ook een beetje op met mij. Dus het is niet meer dezelfde jonge hip-hop als wat het vroeger was, wat ik nu luister. Dus ik ken ook niet meer alle nieuwste dingen. Ik check niet meer elke dag 101 bars. Dus ik ben ook wel ouder geworden. Maar volgens mij bewijst dit nummer dat hip-hop niet per se alleen meer een hele jonge cultuur is, maar dat het ook, ja, volwassen wordt. Volwassen wordt. In ieder geval jong, volwassen, ja, cultuur en muziekstijl aan het worden is. Nou, mooi, die gelijkenis die je met jezelf trekt. Laten we er naar luisteren. Is goed. Yeah. Della. Two DJs, one microphone. We freestyle, we write at home. It don't, we go on. You the one, I can't leave alone. You grown, I know you grown. When I'm in you, I feel home. We in the house of love, no lie. Appreciate you more as time goes by. When it's truly true, it don't die. I see you in LA, I see you in NY. I see you in the A, I see you in the Psy. I hear you in J, still make the song cry. Truthfully, I wanna rhyme like common sense. You the one that gave me that confidence. You the one that told me about consciousness and said, see beyond my metropolis. You put the booga boogaloo pop lock in this. We too far, ain't no stopping this. Who knew that you would take it this far? I love you, so just be who you are. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. Here we go. They say that love makes you grow. You've been sensational. Instrument and intentional. In my life, you've been vocal. But at times I felt like I didn't know you. Now I know you had to grow too. And experience life so you can know you. We all change for what it's worth. You an angel and still down to earth. In many ways, you like my religion. When no one else did, to me you listen. Gangsters, guys, you hug and kiss them. No matter, you stayed in my system. Your eyes glisten, you talk vision of partying and getting people out of prison. Through the struggle, you taught us the Nipsey hustle. That's why we all love you. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. You gave me a voice in the world. It's been hard to choose another girl. They trip when you mumble, they trip when you sing. But you gave us a chance to dream. In Young Thugs, you see a future. You recognize little Uzi ain't here to shoot ya. At 21, you knew I was savage. But you said, Common, you will never be average. It's a cold world, we need Jay. If you could .com, you could .k. You rock 2 Chainz, keep your mind free. You see a Malcolm X in a YG. You told me I'm the main like Gucci, with a chance to rap and make movies. You gave meals to the meat to inherit the earth. Before me too, you said ladies first. Things get rocky, you there ASAP. Rocky a bird, you there to swerve. I want you to get the love you deserve. My will made it on the mic with words. With no name, I was a hard MC. Loving hip-hop on some Cardi B. Now you a part of me, creating Tyler style. A future ain't I to see. Free spirit with young will like Jayden. When I see you, you never aging. Made in America for the world to see. You everybody's, but you my girl to me. I'm forever yours to the TikTok. I'm still talking about you, hip-hop. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. yeah, we keep, we keep, we keep, yeah, keep, we keep, we keep, keep, keep, keep, we keep, keep, keep, keep. Je hoorde Her Love van Common en Daniel Caesar. De Nacht van EO. Theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira is vannacht bij mij te gast om te praten over zijn voorstelling Grijs Gebied. Dat is een voorstelling die gaat over de invloed van je huidskleur op je identiteit. Een persoonlijke zoektocht, een muzikale voorstelling. Marcos, jij bent geadopteerd uit Brazilië en kwam toen je anderhalf jaar oud was in Nederland terecht. Het viel me op dat jij niet alleen je Nederlandse achternaam gebruikt. Valster is Nederlands, vertelde je net. Ja, da Costa Ferreira, je Braziliaanse achternaam. Is dat bewust? Ja, dat is wel bewust. Omdat het iets vertelt over mijn beide identiteiten. Wat officieel op mijn paspoort is het Marcos Valster. Oh ja. Of Marcos Rohan Valster, maar goed. Marcos Valster. Maar ik heb zelf, ik zou het liefst zelf veranderen, maar dat kan niet zomaar kosteloos. Maar ik gebruik nu wel gewoon overal Valster da Costa Ferreira. Ja. Omdat ik het gewoon belangrijk vind om ook een deel van die Braziliaanse identiteit ook in mijn naam te stoppen. Ja. Zoals dat ook bij Marcos. Marcos is natuurlijk wel ook Braziliaans. Ja, maar, ja. Nee, dat snap ik inderdaad. Wat vonden je ouders daarvan? Die zijn er denk ik een beetje zo geleidelijk in mee gegroeid. Oh ja. Want ik heb het eerst vooral gewoon steeds gebruikt buitenom. Het is eigenlijk hetzelfde als met alles. Het was eerst ook radicaal. Dus eerst noemde ik mezelf gewoon Marcos da Costa Ferreira. Oh ja, zonder de Nederlandse achternaam. Ja. Ja. Maar toen dacht ik, maar dat hoort ook bij mij. Dus dan heb ik later Valster da Costa Ferreira van gemaakt. Ja. En ja, mijn ouders noemen me niet zo. Maar ja, die hoeven we ook niet heel vaak volledig met voor- en achternaam aan te spreken. Nee. Maar voor de rest wel. Dus ook mijn mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Die met wie ik wel samenwerk ook. Want zij is ook theatermaakster. Dus zij moet mij wel eens noemen. Ja. Is bijvoorbeeld wel echt helemaal ook overgestapt en meegestapt naar Valster da Costa Ferreira. Oh ja. Zonder dat daar nou zo heel veel woorden aan vuil zijn gemaakt. Maar die wel op een gegeven moment. Ja, en toch zegt het heel veel. Het is ook echt waar die twee werelden in samenkomen in jouw naam. En dat is ook precies waar jouw voorstelling over gaat. Ja. In die voorstelling, Grijs Gebied heet die, daarin stel je allerlei vragen over die zoektocht naar je identiteit en de invloed van je omgeving daarop. Aan wie stel jij die vragen? In eerste instantie aan mezelf. En ga ik eigenlijk aan de hand van die vraag op zoek naar mijn eigen verleden en anekdotes die ik zelf heb meegemaakt. En meestal na de voorstelling ook nog aan het publiek. Oh ja. Dus ga ik graag nog het gesprek aan. Ja. Omdat ik ook vind, je kan ook niet met een voorstelling komen met zo'n thema en dan het publiek naar huis laten gaan. Ja. Zonder er iets over te zeggen. Dus ik vind dat wel belangrijk om met het publiek in gesprek te gaan. Ja. Het gebeurt ook eigenlijk altijd wel. En het maakt ook eigenlijk altijd wel wat los. Ja. Dus, ja. Kan jij zelf antwoord geven op de vragen? De hoofdvraag is eigenlijk in hoeverre bepaalt. Marcos, ik moet je even onderbreken. We hebben een onderbreking van het NOS-journaal. Ja, we hebben net een bericht gekregen. In de hoofdstad van Belize zijn bij een schietpartij zeker twee Nederlanders om het leven gekomen. Dat melden lokale media in het Centraal-Amerikaanse land op basis van politieverklaringen. Het zou gaan om een moeder en haar 11-jarige dochter. Een 8-jarige zoon zou gewond zijn geraakt. Volgens de berichten was een Nederlands gezin van 4 een ijsje aan het eten op een markt in Belmopan toen een man op hen begon te schieten. Hij zou eerst het vuur hebben geopend op de moeder en vervolgens op de kinderen. De politie heeft de schutter gearresteerd, meldt nieuwssite BBN. De site heeft vernomen dat het gaat om een Nederlands gezin dat op bezoek was in Belize. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd aan de NOS weten de berichten uit Belize te onderzoeken. Dit was een bericht van het NOS-journaal. De nacht van EO. Ik ben in gesprek met theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira. We hebben het over jouw voorstelling Grijs Gebied. Ja. Voor de onderbreking, Marcos, hadden we het even over de vragen die jij in die voorstelling stelt. Die stel je vooral aan jezelf. En je gaat die zoektocht aan en vervolgens ook aan het publiek. Mm-hmm. Ik vroeg jou net, kan jij zelf ook antwoord geven op die vragen? Ja. Ja, en toen had ik het over de hoofdvraag. Dus wat is in hoeverre bepaalt je huidskleur je identiteit? Ik denk in ieder geval, of ik denk wel zeker te weten, dat het je identiteit wel bepaalt. Dat heeft natuurlijk te maken met ook gewoon geschiedenis en met de plek waar je woont. Ik heb dat gewoon meegemaakt. Ja. Dus dat kan ik vertellen. In hoeverre vind ik altijd moeilijker om te beantwoorden? Want het hangt heel erg af van de situatie. En ook hoe je er zelf in staat. Dus ook ik bepaal natuurlijk. Zelf je identiteit. Ja, zelf mijn identiteit, maar ook in hoeverre dus mijn huidskleur mijn identiteit bepaalt of hoeveel belang ik daaraan hecht. Ja. En ik vind het ook juist heel belangrijk dat er juist op die vragen niet per se een soort eenduidig antwoord is. Ik vind het ook interessant om juist die vragen voor te leggen en te zeggen, oké, maar er is geen één antwoord, laten we het erover hebben. Ja. Want mijn antwoord verandert ook steeds. Dus we hadden het ook over dat Facebook en Zwarte Pieters racisme ding. Wat ik een hele goede fase van mezelf vind. Maar nu heb ik die voorstelling. Ik heb hem ook in Oostburg gespeeld. Een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen. En dat waren hele mooie voorstellingen. Ja. Juist met heel veel mensen die er anders over dachten dan ik. Maar wel na de voorstelling dachten, oh, we vinden het wel een toffe peer. Het was tof wat hij heeft gedaan. Maar we zijn het niet helemaal eens met wat hij nou zegt. Of vindt hij nou Zwarte Piet echt racistisch? Laat het hem eens vragen. Oh ja. En daar ontstonden eigenlijk hele mooie gesprekken. Ja. En ik ben nog steeds overtuigd van, eigenlijk dat als je in de Randstad, in het midden van de diverse maatschappij zit, dat je eigenlijk wel beter moet weten en moet snappen dat het niet voor iedereen gezellig is op deze manier. Ja. Met Zwarte Piet. Maar als je helemaal afgesloten ergens in Oostburg zit en je krijgt gewoon andere dingen mee van het leven, dan moet ik ook snappen dat sommige mensen nog niet zo ver zijn. Ja, en dit is ook precies het doel van jouw voorstelling, om het gesprek precies op gang te brengen. Heb je 10 seconden om nog een tip mee te geven aan degene die luistert om dit gesprek op gang te brengen en die dialoog te starten? Ga nooit uit van het slechte van de ander. Ga altijd het gesprek aan. Altijd het gesprek aan. Mooie woorden om mee af te sluiten. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur van de nacht van EO. Marcos, hartstikke bedankt voor het delen van jouw verhaal en je tijd zo midden in de nacht. Ja, bedankt. Veel succes met de voorstellingen die nog op het programma staan. Dankjewel. En we zijn straks gewoon weer bij je terug met nog een uur de nacht van EO. En nu eerst het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Belize zijn bij een schietpartij zeker 2 Nederlanders om het leven gekomen.

Wat ik dit gesprek meerdere keren heb gehoord. Ik denk het wel, hè. Dat moeten we toch proberen te doen. Ook al omdat we er zelf op hopen dat anderen dat tegenover ons ook gaan zijn. Als je niet meer gelooft dat je dat zelf heel hard nodig hebt, dan wordt het wel een probleem, ja. Dat is waar, hè. Ja. Dat is helemaal waar. Mooi om daarmee af te sluiten. Ja, Rick, dank weer voor je komst. Het was een enorm plezier om hier in deze weelderige studio met verstandige mensen van gedachten te mogen wisselen. Ben je alweer geïnspireerd voor een nieuw boek nu? Of is dat te vroeg om te vragen? Als ik jou zie, nu ga ik paas met één as schrijven. Plaatsen op de pas. Gaan pas. Ja. Mooi. Nou, ik kom vooral nog een keer langs als bij je volgende boek. Dat is altijd weer een genoegen. Dankjewel, Rick. Ja, dankjewel. Je luisterde naar de Ongelooflijke podcast. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur... en daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Belize zijn bij een schietpartij 2 Nederlanders om het leven gekomen. Dat melden lokale media in het Centraal-Amerikaanse land op basis van politieverklaringen. Het zou gaan om een moeder en haar 11-jarige dochter. Een zoon van 7 of 8 zou gewond zijn geraakt. Volgens de berichten was een Nederlands gezin van 4 'smiddags een ijsje aan het eten bij een speeltuin in Belmopan toen een man op hen begon te schieten. Hij zou eerst het vuur hebben geopend op de moeder en vervolgens op de kinderen die zich probeerden te verstoppen achter een geparkeerde auto. De politie heeft de schutter gearresteerd, meldt een agent tegenover Plus TV Belize. Op basis van een identiteitsbewijs dat de man bij zich droeg, concludeert de politie dat het gaat om een man met de Amerikaanse nationaliteit. Hij zou de eigenaar zijn van een resort in de omgeving van Belmopan. Er zijn aanwijzingen dat het gezin een Airbnb van de man huurde. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd aan de NOS weten de berichten uit Belize te onderzoeken. President Biden heeft genoeg afgevaardigden gewonnen bij de voorverkiezingen in Georgia om de presidentskandidaat te worden bij de Democraten. Dat meldde Amerikaanse media. Biden neemt het in november waarschijnlijk op tegen voormalig president Donald Trump. Hij wordt zo goed als zeker de Republikeinse kandidaat. Informateur Putters zegt dat er een volgende stap kan worden gezet in de kabinetsformatie. Dat zei hij na 2 dagen van gesprekken tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in Hilversum. Putters spreekt van goede gesprekken waarbij resultaten zijn geboekt. Hij gaat morgen werken aan zijn verslag. De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in een huis in het Limburgse Echt. Er stonden ruim 1800 hennepstekjes en bijna 300 grotere planten. Stroom werd illegaal afgetapt en er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het weer in de ochtend eerst bewolkt en hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Elodie Harreman. De Nacht van EO. Aankomend weekend is het de jubileumeditie van de Nacht van de Militaire Muziek, die dit jaar in het teken staat van samen zijn. Daarover straks meer, maar eerst duiken we de geschiedenis in. Want er is vanaf deze vrijdag een nieuwe voorstelling in het Japanmuseum Siebothuis te zien, genaamd Roerige Tijden. In de 19e eeuw was Nederland lange tijd het enige westerse land dat handel mocht drijven met Japan. Een roerige tijd dus, vol politieke en wetenschappelijke veranderingen. Goedenacht, Jim Dwinger. U bent junior conservator bij het museum en verantwoordelijk voor deze tentoonstelling. Hi, goedenacht. Hallo, goedenacht. Vrijdag opent dus de tentoonstelling. Zijn jullie bezig met de laatste puntjes op de i? Ja, zeker. Ik heb onder andere vandaag veel tekstbordjes mogen plakken. Dus het begint nu echt ergens op te lijken. Ja, tekstbordjes en, bij Waar moet ik aan denken? Bij de objecten die wij tentoonstellen. Oh. Die dus info verschaffen over wat de bezoeker kan zien. Ja, want wat is het verhaal daarachter precies? Het zijn vooral objecten die tentoon worden gesteld. Wat zijn dat voor objecten? De tentoonstelling Roerige Tijden die vertelt met een heel groot of heel gevarieerd assortiment aan objecten. Het verhaal over de laatste dagen dat de samurai aan de macht waren. Oh ja. En dat doet dat met onder andere ook prenten, schilderijen. Maar ook met bijvoorbeeld grotere objecten zoals een samurai harnas, kamerschermen. En ook bijvoorbeeld scheepsmodellen. Oh ja. En zelfs een kanonsdeel dat in die tijd is buitgemaakt door Nederland. Oh ja, en hoe komen jullie aan al die objecten? Nederland heeft eigenlijk heel veel in heel veel Nederlandse musea en zelfs ook particuliere verzamelingen zijn er heel veel bijzondere objecten die samen dit verhaal vertellen. En het Japan Museum Sieboldhuis heeft zelf enkele jaren terug een bijzondere set, een complete set van lithografieprenten geschonken gekregen. Mm-hmm. Waar eigenlijk de kern vormt voor deze tentoonstelling. Naar aanleiding van die set hebben wij verder onderzoek gedaan naar deze periode. En het blijkt dat die set lithografieën is gemaakt naar tekeningen die een Nederlandse diplomaat heeft gemaakt in 1855 in Nagasaki. Oh, wow. En dit was dus tijdens een hele roerige tijd. Want inderdaad, na een hele lange handelsmonopolie van Nederland en Japan kwam die in gevaar toen onder andere Britten, Amerikanen en Russen ook bij Japan aan de deur klopten. Ja. En Japan had heel lang een beleid van isolationisme. Dat betekende dat alleen Nederlandse en Chinese schepen toegang hadden tot de Japanse havens. En andere schepen werden geweerd. En wat was de reden daarvoor? Waarom was Nederland dus eigenlijk samen met China het enige land dat handel met Japan mocht geven? Nou, misschien zo zullen sommige luisteraars nu begonnen zijn aan de serie Shogun. Die speelt zich 250 jaar voor deze tijd af. En dat is wanneer Nederland voor het eerst contact krijgt met Japan. En in die tijd komen de Tokugawa shoguns aan de macht. Dat zijn de militaire leiders van de samurai. En die zetten het land op slot. En in die tijd was er ook Portugese aanwezigheid. Maar de Portugezen die waren katholiek. En die waren veel bezig met het winnen van zieltjes. Oh ja. De Nederlanders hadden bewezen dat ze er eigenlijk puur waren voor de handel. Ja. En daarom was de Nederlandse aanwezigheid toch zagen ze die liever dan de Portugezen en hebben ze de Portugese katholieken hebben ze verdreven en lieten ze alleen nog Nederlanders toe om handel te drijven in Japan. Ja. Ze zagen die katholieken als eigenlijk een politiek gevaar. Ja. En dat heeft dus 200 jaar lang stand gehouden. Oh ja, precies. En toen kwamen er ook andere westerse landen die handel kwamen drijven met Japan. Ja. Ja, en dat beleid van isolatie, dat hield dus niet langer stand. En toen kwam bijvoorbeeld in 1853... kwam er een ontzagwekkende Amerikaanse vloot aankloppen. En die gaf Japan de keuze of vriendschap of kanonvuur. Oh. Dit is een bekend staaltje, zogeheten gunboat diplomacy. Dat koloniale grootmachten veel in die tijd gebruikten. Vooral bij landen die niet waren opgewassen tegen hun sterkere stoomschepen en kanonnen. Ja. En toen er handel werd gedreven met die andere landen, leidde dat uiteindelijk dan ook tot de val van de samurai, zoals ik het lees in de beschrijving van de voorstelling? Dat klopt, ja. Omdat deze plotse aanwezigheid van ook andere buitenlandse landen, die leidde enorm tot interne spanningen. Mm-hmm. En zo was er kwam er een beweging, de Sonojoy. Dat betekent eer de keizer verdrijft de barbaren. En zette onder andere aan tot verschillende moorden op zowel buitenlandse koopmannen als afgevaardigden, maar ook Japanse politici. En die spanningen die groeiden steeds meer in het land. En de komst van de buitenlanders die viel ook samen met aardbevingen en economische inflatie. En uiteindelijk is dit niet langer houdbaar. Nee. En mondt uit in een burgeroorlog. En daarbij trekken de Tokugawa samurai, de shoguns, aan het kortste einde. Oh, ja. En de keizer wordt daarna geïnstalleerd als nieuwe leider weer van Japan. Ja, echt een keerpunt, ja, in de geschiedenis van Japan. Dus ja. Ik begreep dat Nederland Japan heeft geholpen in die periode van strijd. Vandaar ook dat ze die geschenken kregen. Die zijn nu tentoongesteld in de nieuwe tentoonstelling in het Japan Museum. Heb jij zelf een favoriet? Nou, vandaag waren we bezig met ook onder andere het opstellen van een fantastisch harnas en een enorm gouden kamerscherm op een verhoogd podium. En dat ziet er echt spectaculair uit. Ja. Want zoals je inderdaad zei, Nederland heeft ook militaire steun gegeven. Ze wilden namelijk niet achterblijven. Nee. Ze wilden ook hun positie niet verliezen. Mm. Maar ze wilden ook hun lange vriendschap met Japan niet schaden. Dus in plaats van intimidatie stuurden zij een schip naar Japan om dat te schenken. En dat was het eerste stoomschip in de Japanse marine. En daarvoor als dank werden fantastische objecten geschonken aan Nederland, of aan de Nederlandse koning. Waarvan nu dus een selectie te zien is in het Sieboldhuis. Ja, en een bijzondere band is tussen de twee landen, Nederland en Japan. Is dat nu eigenlijk nog steeds zo? Dat ze de huidige relatie op die geschiedenis rust? Er zijn natuurlijk ook periode geweest dat de band minder was tussen Nederland en Japan. En ook zeker direct na deze tijd verloren de Nederlanders hun invloed ten gunste van bijvoorbeeld de Britten, die ook een sterker leger hadden en waar de Japanners graag gebruik van maakten van hun kennis en kapitaal. Ja. Dus de Nederlandse, eigenlijk samen met de val van de shogun, verloor ook Nederland een beetje zijn positie als meest invloedrijke westerse land. Nou, het maar deze, super deze interessante deze periode, geschiedenis. Oh, sorry. Super interessante geschiedenis, dus die onder andere te zien is nu in deze nieuwe tentoonstelling. En is er nog iets wat je zou willen zeggen, waarom deze tentoonstelling echt zo bijzonder is? Waarom mensen vooral moeten komen kijken? Nou, ik denk, als je aan samurai denkt, zul je waarschijnlijk niet snel denken aan stoomschepen en kanonnen. Nee. En dat maakt deze tentoonstelling ook bijzonder, omdat die dat uitlicht. De opkomst van de Japanse vloot en de hulp die Nederland daar heeft geboden. Maar ook bijvoorbeeld het conflict dat heeft plaatsgevonden in die tijd. En ook strafexpedities tegen Japanse rebellen, ja, waar Nederland aan heeft meegedaan. En zo is er ook bijvoorbeeld een buitgemaakt kanonsdeel dat door Nederlanders is buitgemaakt te zien in het museum. Ja, nou, hartstikke mooi. En echt een aanrader dus om naar het Japan Museum Sieboldhuis te gaan. De tentoonstelling is te zien van 15 maart tot en met 7 juli. Bedankt Jim, junior conservator, en jij bent betrokken bij de tentoonstelling. Slaap lekker, denk ik. Graag gedaan. Yes, dankjewel. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade of blue. Your blue eyes are brown, how could I resist the color of your stare? It doesn't compare. Times were better when I still. I'm still there. Van Teske Brothers. De nacht van EO. Macandra, dat is Surinaams voor met elkaar of samen. Het is het thema voor de nacht van de militaire muziek dat aankomende vrijdag en zaterdag haar jubileum viert. Het is een festival waar verschillende muziekstijlen samenkomen. En ik spreek nu met de organisator van het festival, Ron Geurts. Goedenacht. Goedenacht. Het thema van de Nacht van de Militaire Muziek dit jaar is dus Macandra. En dat betekent samen of samen zijn. Is dat ook wat dit festival doet? Ja, dat is absoluut ook wat het festival uitstraalt. We proberen verbinding te leggen met de militaire muziek. Mm-hmm. Want dat is de basis van het festival. En ja, we maken muziek met andere mensen, met andere culturen, met andere artiesten. Ja. En dit jaar het bijzondere woord, wat je zegt, Macandra met elkaar, is gekozen ook omdat er dus een band van de Surinaamse legerkapel bij onze bezoekers. Oh, kijk eens. Dat is een mooie reden inderdaad. En militaire muziek, wat is dat eigenlijk precies? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik werk er al 25 jaar. Maar het enige wat ik kan zeggen, het is muziek gespeeld door militairen. En ja, wat wel vaak natuurlijk is, dat het een muziek is wat in dienst is van het leger, van Defensie. Of muziek wat in dienst staat van ons hele land, van de bevolking. Ja. En waarom organiseren jullie specifiek zo'n nacht voor de militaire muziek? We willen op een andere manier met militaire muziek omgaan. En dat presenteren aan het publiek. Een festival, daar kun je heel veel doen met kleine optredens, met korte optredens. En dat geeft ook wat ruimte om eens wat nieuws te proberen, wat te experimenteren. Andere muziekstijlen of bijzondere samenwerkingen. Is de militaire muziek, kunnen we misschien ook wel zeggen dat het door de jaren heen verandert? Ik hoor eigenlijk nu al allerlei soorten muziek langskomen. Oh ja, hoor je in de achtergrond al wat. Oké. Ja, zeker. Ik denk dat onze bevolking verandert. Hè? Bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld 40 jaar geleden het publiek veel kerkelijke koraalmuziek bijvoorbeeld ondersteunend vond bij een ceremonie. Nou, ik bijvoorbeeld nu dat mensen ook luisteren naar muziek uit Soldaten van Oranje of een nummer van Claudia de Breij of Huub van der Lubbe, dat soort muziekstukken. Dus je merkt dat bijvoorbeeld popmuziek langzaamaan andere muziekstijlen aan het vervangen is, bijvoorbeeld. Dat betekent dat wij ons moeten aanpassen in onze muziekstijlen. Ja. Zullen we anders eens naar een voorbeeldje luisteren van militaire muziek? Is goed, ja. Ja. Op de achtergrond speelt het nog een beetje verder, maar wat horen we hier? Dit is koraal Blijf bij mij Heer in het Nederlands, of Abide with me in het Engels. En dat is een oud militair muziekstuk, klopt dat? Ja, het is natuurlijk een kerkelijk stuk, een kerkelijk koraal. Dat in dit geval door een blaasorkest gespeeld is. Ik weet even niet welke uitvoering dit precies is. Nee, volgens mij sowieso de Engelstalige versie. Verder weet ik het eigenlijk ook niet. Oké. Nou ja. Maar dit is ook bekend, denk ik, in de kerk. Ook als samenzang lied bijvoorbeeld gedaan wordt. En ook heel veel troost geeft aan muziek. En diezelfde troost vind je dus nu bijvoorbeeld terug in een ander muziekstuk. Dat is Kan ik iets voor je doen van Huub van der Lubbe. Oh ja. Zullen we daar ook even naar luisteren dan? Ja. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar, met een arm. Ja, Ron, we hoorden hier het begin van Kan ik iets voor je doen? Dat is een liedje van de Dijk, gezongen door wie ook weer? Je noemde het net. Dit is gezongen door Natasha Denton. En dit is een opname van een MH17 herdenking op Vijfhuizen. Ja. En dat was dus het moment waarop dit lied gespeeld werd? Ja, ja. En dat is een groot verschil met wat we net hoorden. Dat was meer kerkelijke muziek. Hoe zijn die verschillen ontstaan? Ja, hoe het precies is. Ik ben niet een trendvolger, maar je ziet gewoon. Ik denk in de samenleving dat minder mensen naar de kerk gaan. Mm-hmm. En mensen toch steun zoeken bij herdenkingen. Steun zoeken bij mooie teksten. En dat is op een gegeven moment vervangen wordt door bijvoorbeeld popmuziek in dit geval. Kijk, Huub van der Lubbe heeft dit lied geschreven. Ook vanwege het overlijden van zijn broer, als ik het even heel goed zeg. En dus ook met dezelfde intenties als een troostend koraal geschreven. Oh ja. En mensen pakken dit op. Ja, liedjes van Claudia de Breij zijn ook voorbeelden van. Ja. En dan merk je dus ook bij onze militaire muziek. Hè. Dit gaat wel over ceremonies, niet zozeer over het festival. Maar dat je dus daarmee soms op een ceremonie dus een zangeres meeneemt. Omdat mensen heel graag dit liedje willen horen. Ja, en dan echt van die steun dus te vinden in muziek. Lijkt mij een mooie manier. Naast muziek zijn er ook andere vormen van kunst te vinden op het festival dat vrijdag begint. Bijvoorbeeld Vergeten oorlogsheldinnen. Dat is ook een tentoonstelling die te zien is. Wat is dat voor voorstelling? Dat is een voorstelling die heeft Marinda Kusters gemaakt van het Orkest van de Luchtmacht. Zij was geïnspireerd door een artikel van Kim Bootsma. Kim is een docent geschiedenis op de Nederlandse Defensieacademie. En zij heeft onderzocht van doen vrouwen alleen maar de was en brandewijn schenken in oorlogstijden vroeger? Of hebben zij belangrijke rollen? En die rollen zijn veel groter dan eigenlijk breed wordt aangenomen. En zij was er door geïnspireerd. Dus ze dacht van, hé, daar ga ik een voorstelling over maken. Dus het is met muziek en met een verteller erbij. Dat is een pilote, of zover dat woord even staat. Jendy Jalving, dat is een van de eerste vrouwen die op de Apache heeft gevlogen. En ze gaat het er vertellen. Dus het komt tegen recht uit het hart van iemand die zelf veteraan is. Ja. En op die manier brengen we zeg maar een verhaal. Hè, dat past in het museum. Hè, dus het Nationaal Militair Museum, waar het festival plaatsvindt. Mm-hmm. Het verhaal en de muziek en alles brengen we dan samen in het museum eigenlijk. Nou, dat klinkt hartstikke, hartstikke mooi. Een mooi festival dus. Maar wanneer ik dat hoor, een festival van militaire muziek, denk ik toch vooral aan militairen die daar naartoe komen. Is dat ook alleen voor militairen bedoeld? Of kan iedereen komen die erin geïnteresseerd is? Nee, zeker niet. Het festival is heel breed opgezet en er komen vooral heel veel muziekliefhebbers. Ook heel veel mensen uit die zelf een blaasinstrument spelen bijvoorbeeld. Zie ik er veel van. Ik zie een big band muzikanten. We hebben gewoon een veelheid aan allerlei dingen en stijlen van big band muziek, Latin. Postman komen met een hip-hop programma bijvoorbeeld. Klassieke muziek heb je. Ja, en dat komt allemaal samen op een groot festival waar je bij je... op allerlei podia, dus je muziek kan vinden. Ja, hartstikke, hartstikke interessant. Waar kunnen mensen terecht voor meer info, Ron? Dan kun je terug op www.nmm.nl/muziek. Oké, nou, vooral naar de website dus en een kaartje kopen. Vrijdag en zaterdag, feest van verbintenis. Bedankt Ron Geurts, organisator en staf bij Militaire Muziek van Defensie. Cause I know that I can. hoorde Because I Know That I Can van Andy Burrows. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de nacht van EO. Het is een half uurtje korter, want hier hoor je nu Suhoor Stories met Nora Akashar. En volgende week zijn wij er gewoon weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. Radio 1. NTR. Suhoor Stories. Nora Akashar. Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Suhoor Stories. En mijn naam is Nora Akashar. En voor diegenen die vandaag voor het eerst luisteren, elke nacht gedurende maand Ramadan presenteer ik samen met 6 andere vrouwen Suhoor Stories. Door de week is dat van 4:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Met elke nacht een andere host. Ben je aan het luisteren en wil je een berichtje achterlaten, dan kan dat uiteraard via de NPO Radio 1-app of via telefoonnummer 0800 1121. 0800 1121. Uiteraard zijn we ook goed te volgen via de socials. Op Instagram is dat NTR Ramadan of hashtag Suhoor Stories. Ook via The World of Rose Stories zijn we goed te volgen. En voor de luisteraar die zich afvraagt wat de Ramadan nou inhoudt en wat is Suhoor nou? De Ramadan is voor moslims een heilige maand waarin ze tussen zonsopkomst en zonsondergang vasten. Dat houdt in geen eten, geen drinken, geen gemeenschap. Nou, tot zonsondergang, want daarna mag het allemaal weer. En de Suhoor is het moment waarin vele moslims opstaan 's nachts nog voor zonsopkomst om nog een laatste hap te nuttigen, zodat we de dag een beetje goed doorkomen. Vannacht ben ik aan de beurt om jullie het te vergezellen tijdens de Suhoor. Ik heb een geweldige gast met wie ik het komende half uur in gesprek ga. Dit keer over succesvol ondernemen vanuit de niche. Ik heb het over Kadir Ahmed, het brein achter de succesvolle halal worstenbroodjes. Hij begon klein en bescheiden in het zuiden van het land, maar zijn heerlijke worstenbroodjes zijn nu overal in alle grote supermarkten te koop. Over het hele land, hè. En hij ging van 0 naar 100... in een hele korte tijd. Hij vertelt ons hier straks alles over deze reis. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog naar het kaartenspelletje. We gaan een kaartspel spelen, Kadir. Voordat we straks de diepte ingaan, welkom alvast. En nou ja, het kaartenspelletje, dat heet ook Iftar Vragen. Ontwikkeld door Saber Bentja. Gewoon over de Ramadan. Simpele vragen om het gesprek een beetje op gang te laten komen. Ik dacht, nou, mooi als wij daar ook mee gaan beginnen. Zeker. Goedemorgen, Nora. Goedenacht. Het is vroeg, hè? Is vroeg. Of laat, maar hoe je het bekijkt. Ja. Hey, ik wil je vragen om een kaart te pakken van je stapel en op te lezen wat er staat. Hoe geef jij terug aan de gemeenschap? Hoe geef jij terug aan de gemeenschap? Vind ik een hele mooie vraag voor een succesvolle ondernemer. Dat is zeker belangrijk. Hoe geven wij terug? Nou, bijvoorbeeld deze maand doneren we heel veel aan de voedselbank. En aan de minder bedeelden onder ons. Zowel lokaal als landelijk. En doe je dan producten doneren of financiële middelen? Ligt aan de vraag, maar voornamelijk producten. Omdat we met daarmee de impact maken. Mooi. Denk aan de lokale dagopvang. Dus de daklozenopvang. Maar denk ook aan de voedselbank en de minder bedeelden onder ons. Ja. Mooi. Heel mooi. En dat gaat goed? Ja, dat gaat zeker goed. Er is heel veel fundraising en wordt heel veel opgehaald voor de minder bedeelden onder ons. En we krijgen enorm veel aanvragen en we kunnen ook niet aan alles voldoen. Dus we proberen elk jaar een x-aantal organisaties uit te kiezen. Maar het is eigenlijk nooit genoeg. Dus ik krijg er veel meer energie van. En een van onze punchlines, althans onze missies is: eten dat je deelt is 2 keer zo lekker. Dus, wauw, eten dat je deelt is 2 keer zo lekker. Die moet even. Ja, die moeten we bold maken. Dat is, en daar geloof ik ook echt in. Ik bedoel, van het gaat goed met ons. Maar ons doel is eigenlijk dat Heb je halal voor iedereen. Wij vinden dat iedereen moet kunnen eten wat hij of zij wilt. Ongeacht religie, voorkeur of sociaal-economische positie. En food verbindt. En juist voor de mensen die het niet kunnen permitteren. We willen ook een samenwerking aangaan met Supermarkt Fris in Amsterdam. Oh, wat goed. Ja. Die hebben ons benaderd. Dat hoort echt bij ons. Ja, en voor de luisteraar, Supermarkt Fris is een supermarkt voor waar je gratis eigenlijk boodschappen kan doen voor mensen die niet rond kunnen komen. Inderdaad. Een initiatief van Abdelhamid in Amsterdam. Inderdaad. Jammer dat het nodig is, maar super tof dat dat er is, toch? Ja, zeker. Ja, want dat is ook de andere kant. We leven best wel een welvarend land, maar kennelijk toch nog veel vraag richting jou om te ondersteunen. Inderdaad, en ook, ik zie het ook bij mijn collega's. En die kant van de samenleving wordt vaak onderbelicht en is vaak niet zichtbaar. Mm. En wanneer je dieper graaft, dan zie je wat er gaande is. Voornamelijk als je in achterstandswijken komt. En daar zie je echt dat mensen het heel moeilijk hebben. Zeker nu met de inflatie en met de samenleving die duurder aan het worden is. Ja. Dus dat mensen echt moeilijk rondkomen. Ja. Eten dat je deelt is twee keer zo lekker. I love it. Ik wil je vragen om nog een kaart te pakken, want volgens mij heb je veel meer te vertellen. Hoe neem jij rust op een werkdag? Ja, want jij bent eigen baas van een hele grote toko. Dat gaan we straks allemaal bespreken. Kan jij überhaupt rust nemen? Nee. Dat is gewoon gelijk heel eerlijk. Ja. Nee. Kijk, ondernemers zeg ik altijd, ben je 24/7, 7 dagen in de week. Dus ik sta 's ochtends op met mijn bedrijf en ik ga er met naar bed. Dat is niet altijd, wordt niet altijd gewaardeerd thuis. Ik heb de keuze gemaakt dat ik een wereldmerk wil worden. Ja, dan moet je ook opofferen. Dus die opoffering neem ik op mezelf. Die vraag ik niet van mijn medewerkers, want dat kan niet. Maar dat is dat. It comes with a price, hoor ik. 100%. Ja. Ik geniet van de kleine momenten van mijn kinderen, uiteraard. En natuurlijk neem ik ook rust. Hè. Ik doe sporten. Ik lees graag. Ik reis graag. Daardoor kom ik tot rust. Maar dat is vooral lichamelijke rust. Mentale rust is nog wel een uitdaging als ik je dan zo hoor. Want, ja, ik als er een mental coach luistert, ik doe beroep op jou nu. Ik heb ook coaching. Meerdere coaches. Want wat we doen is eigenlijk wel heel intensief, zeker met de supermarkt en retail. Ja. Het is echt Champions League, wat ik al vaker noem. Dus het is elke dag aanstaan, elke dag onderhandelen. Elke dag is het gewoon gaan. Het is echt topsport. Nice. Ja, en je zei net, ik wil een wereldmerk worden. Betekent dat je echt internationaal wil gaan? Of ben je dat al misschien? We liggen nu in Nederland en België. We zijn nu druk bezig met de bakkerij. En we krijgen nu al aanvragen door heel de wereld eigenlijk. Maar de eerste stap is, nu focus is Nederland. En daarna willen we naar de UK. Oh ja, er is overigens een grote Somalische gemeenschap, community in de UK. Je hebt zelf Somalische roots. Ja. Is dat daarom ook? Niet zozeer, maar het is meer als je gaat kijken naar de markt in zijn totaliteit. Mm-hmm. In Europa zie je dat de mature markt, zeg maar, hè, waar halal het meest verkocht wordt, is toch wel de UK. En ook als merk, als je daar maakt, dan heb je een potentie om een wereldmerk te worden. En als je kijkt bij Albert Heijn of in de supermarkten, de meest innovatieve producten, zij het chips of drank, frisdranken, komen uit de UK. Moet je maar eens voor een gein op de verpakking kijken. Okay, van alle hippe interesting. Producten. Je zegt supermarkt en mij komt er meteen een vraag op. Ik weet van andere ondernemers die mooie producten, lekkere producten maken, dat er een bepaalde angst is. Ja, dan verkoop ik het 1 jaar bij de supermarkt en dan nemen ze de ingrediënten over en dan gaan ze het zelf produceren. Hoe zit dat en heb jij die angst ook? Nee, angst niet. want ik geloof in mijn merk. En als je in je merk gelooft, dan weet je dat je altijd zal prevaleren. En uiteindelijk on the long run win je altijd. Dus angst niet, maar je moet wel elke keer werken en bouwen aan je merk en aan je top of mind bij de consument. Dus het is wel elke dag een challenge van hoe hou je de consument, hoe blijf je relevant? Dat is eigenlijk de grootste uitdaging als merk. En onderscheid je dat niet de supermarkten kan, maar dit kan ik ook? Nee, inderdaad. Zoals de instant couscous, shame on you, supermarkten. Of de Surinaamse verspakket, weet je. Sommige dingen moet je niet aantonen. Die naam hebben ze gewijzigd. Die hebben ze gewijzigd. En terecht. ja, Dus, kijk, we hebben nou twee soepen gelanceerd. Een harira soep en een linzensoep. En ik heb de linzensoep meegenomen, omdat ik bang was om de harira mee te nemen. Dat is echt zo. Ja? Even context voor de luisteraar. Jij hebt inderdaad twee soepen in de markt gebracht. De harira en de linzensoep. Ja. En jij hebt voor mij de linzensoep meegenomen, want ik ben Marokkaans en ik weet alles van de harira soep. Dus je durfde niet zo goed. Nee, ik durfde niet zo goed. Dus, nee, maar dat is onzin, want ik heb hele goede verhalen gehoord over die harira soep. Nee, dankjewel. Nog één laatste vraag en dan gaan we gauw door de diepte in. Kun je nog één kaart pakken? Jazeker. Ik heb drie kaarten voor je. Waar probeer jij extra aandacht aan te besteden tijdens de Ramadan? Tel. Goeie vraag. Ik heb wel een tip. Als ik ze zo hoor, dan zou thuis tijd doorbrengen misschien niet de verkeerde zijn. Ik kom nu even op voor je vrouw thuis. Ja, maar dit is sacrifice. En het systeem is volledig. Dus anders kan je dit ook niet doen. Ja. Aan de rustmomenten. Dus ik probeer wel veel naar de moskee te gaan. Mijn rustpad te pakken. Want daar kom ik echt tot rust. Dankzij alle hectiek en onderhandelingen en reclames en PR waar we mee bezig zijn. Dus een moment voor mezelf te pakken. Dat is wel van, weet je, nice. Mijn middagdutje. Dat is heilig. Ja, die zijn goed, hè? Ja, die power nap, dat moet. Anders lukt het gewoon niet. Ik kan mijn tijd zelf vrij indelen. Dus ik ben heel flexibel wat dat betreft. Nice, voor een eigen baas die 24/7 aan moet staan, vind ik dit wel een hele mooie, toch? Jawel, zeker. En ik denk ook vroeger toen ik in loondienst was, dan begon ik wat eerder en dan mag je ook eerder weg. Dus daar is ook heel veel begrip voor mensen die aan het vasten zijn. Want je neemt geen pauze, dus goed, je moet daar flexibel in zijn. Ja, nice. Laten we gauw de diepte ingaan. Dat zijn we eigenlijk al een beetje gaan doen. Maar ik heb nog zoveel vragen voor jou in petto. Ik wil graag nog meer voorstellen aan onze luisteraars. Dus. Soar Stories. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar denkt, wie zit daar nou? Wie is Kadir? Wat doet die worstenbroodje, halal worstenbroodje? En een van de redenen waarom ik denk, ik moet jou in de studio, is omdat niks is zo Nederlands als dat worstenbroodje. En die heb jij halal gemaakt. Dus daarin ook heel mooi twee werelden bij elkaar gebracht. Dat zie je volgens mij ook terug. Daar gaan we straks dieper op in jouw winkels. Alles en iedereen komt daar rijen. Ik heb gehoord wat daar gebeurt in de Zwartjanstraat in Rotterdam. Gigantische rijen om jouw worstenbroodjes te proeven. Hoe is dat voor jouzelf? Ja, het is surrealistisch. Omdat elke keer als ik over mijn eigen product praat, dan het went nooit. En ook als je een product in een supermarkt ziet, dan denk je alsnog van, oh, is dit van mij? Mijn gezicht staat op de verpakking, dus je ontkomt er niet aan. Kijk, ik ben met de worstenbrood begonnen, omdat ik dacht van, waarom is dit er niet? Hè? En ik kreeg een klassieke vraag op de klantenservice met mijn vorige werkgever. En toen dacht ik van, nee, maar waarom is het er niet? En als kind was ik altijd nieuwsgierig naar alles en alles wat er was in op de wereld. Ja. En als er iets niet is, dan werd ik nog nieuwsgieriger. En zodoende met de worstenbrood. Ik denk, waarom bestaat het niet? Dus je bent eigenlijk gewoon in een gat gesprongen wat voor jou opgevuld moest worden. En je hebt een niche. Dat is eigenlijk de halal community, om het zo maar even te zeggen. Die is heel, heel breed. Ja. Daar valt niet alleen de moslim onder, maar bijvoorbeeld ook de Joodse gemeenschap die kosher eet. Maar volgens mij ook een heel groot groep christenen. Ja. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Want goed, ik noem jou de hele tijd succesvolle ondernemer. Hoe gaat het met de zaken? Goed. Het gaat goed. Ja, nee, zeker heel goed. We hebben vorig jaar hebben we 1,5 miljoen snacks hebben verkocht. We groeien jaarlijks met minimaal 50%. En weet je, dat is gewoon geweldig dat mensen je product omarmen. En sterker nog, dat er repeat aankopen zijn. Ja. Kijk, een product lanceren is één, maar een product relevant houden. En dat is het allermoeilijkste. En, want even voor mij, je begon met het worstenbroodje. Wat heb je nog meer nu in de schappen? Ja, worstenbrood zijn we mee begonnen. We hebben nu pizza's, we hebben bapao's. Sinds deze week hebben we ook soepen gelanceerd bij de Jumbo. Nice. En wat is het verschil tussen een worstenbroodje en een sausijzenbroodje? Want voor mij, in mijn gevoel, was dat hetzelfde. Maar dat is dus niet. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat ligt eraan ook, als je het vraagt aan iemand onder de rivieren of iemand boven de rivieren. Onder de rivieren in Brabant en Limburg, dan daar is de worstenbrood echt Brabants erfgoed. Het is heilig. Net zoals de fly. Inderdaad. En boven de rivieren, dan eten mensen sausijzenbrood en dergelijke. Dus het is wel een. Ja, Dus het verschil zit niet per se in de deeg of in de manier van bereiding? Het worstenbrood is gemaakt van gistdeeg, dus brooddeeg. En saucijsbrood is gemaakt van korstdeeg. En dat is dan een beetje croissant deeg? Ja, croissant deeg. De croissant is eigenlijk goed het gerezen deeg, dus is weer een stuk anders. Oh, wauw, oké. Het wordt een technisch verhaal. Ja, technisch. Ik vind het lekker om te eten, daar stopt het. Okay. Nee, je zei net al een beetje als kind, was je altijd al nieuwsgierig naar hoe werken dingen en waarom zijn dingen er wel of niet? Heb je altijd al bedacht, ik wil laten ondernemen worden? Of hoe ging dat? Hoe was je als kind? Als kind, ik wilde altijd wel handelaar worden. Dus ik handelde in flippo's voor de luisteraars onder ons die wat ouder zijn. Way back. Ja, zijn knikkers en op school ook altijd. Maar hoe handel je in flippo's? Dus dat je koopt chips, daar zit dan die flippo in en dat ga je ruilen met andere kinderen? Ja, ruilen, ja. En ik had gewoon de meeste flippo's op een gegeven moment van de hele buurt. Wow. Dus ik probeerde altijd wel business in al. Ik zag altijd cijfers en ik zag altijd wel handel in alles. Ook op school, MP3, weet je, iPod, noem maar op. En toen dacht ik van, ik wilde twee dingen worden. Ik wilde advocaat worden, ben ik helaas niet geworden. En ik wilde ondernemer worden. En de tweede ben ik geworden inmiddels. En altijd hosselen. Nice. En goed, jongensdroom onderhandelen of advocaat worden, is uiteindelijk handelen eruit gekomen. En jij doet ook zaken met hele grote partijen, heb ik me laten stellen. Ik weet niet of we merken mogen noemen, maar ik doe toch. Een van die grote namen is Verstegen. Dat is de marktleider als het gaat om kruiden in Nederland. Klopt. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe kom je bij Verstegen? Goeie vraag. Toen ik bezig was met mijn worstenbrood, heb ik eigenlijk de worstenbrood ontleed. Dus je hebt gehakt nodig, je hebt kruiden nodig, je hebt brood nodig. Dus ik dacht, kruiden, wie is... Toen kreeg ik van iedereen te horen van, oké, Verstegen is de marktleider. Dus Verstegen gebeld. Ik zei, hey, ik ben Kadir en ik word ooit heel groot. Ik word de worstenbrood, de halal worstenbroodkoning. Kadir, worstenbrood, halal. Je hebt het gewoon gemanifesteerd. Ze dachten van, misschien heb je verkeerde nummer gedraaid. Maar goed, shout-out naar Kees Petersen, mijn contactpersoon destijds. Heb ik nu nog steeds contact mee. Die geloofde in mij. En toen hebben we samen het recept ontwikkeld. En het heeft ons 2 jaar geduurd met de hulp van mijn moeder. Hebben we een eigen worstenbroodmix ontwikkeld. Dus die kan je ook gewoon loskopen in de schappen? Of is dat een product wat je ontwikkeld hebt voor je broodjes? Ja, voor mijn broodjes. Maar alleen, niet los, je kan hem niet loskopen. Nee, maar je geeft me nieuw product. Hé, Verstegen pull-up. Ja, het zou zo wel kunnen. Nee, ja. dit is primair voor onze eigen worstenbrood. Ja. Oké, okay. Nou ja, wie weet. Maar ja, als je die kruiden gaat verkopen, dan gaan mensen eigen worstenbroodjes maken. En dat wil je ook niet. Jawel, juist. We willen juist zoveel mogelijk dat mensen... Ja, we hebben samen voor een beurs hebben we die kruidenmix van ons hebben in een mooie zakjes gedaan. Die hebben we uitgedeeld voor de vrienden van Kadir. En het werd heel goed ontvangen. Sterker nog, ze dachten dat het te koop was. Wauw. Dus ja. Nice, ja, ik kan echt zo lang met jou praten over hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Naast Verstegen werk je ook, was de eerste winkel waarin je lag, was Sligro, zeg ik dat goed? Klopt. Hoe gaat dat? Minder goed. We zijn bij Sligro ooit begonnen. En we voeren nog steeds gesprekken met ze. Hoor. Maar de corona kwam heel snel. En vervolgens moesten we shiften qua businessmodel. En we focusten ons in het begin op grossies, retail en B2B. Vervolgens zijn we de supermarktkanalen ingegaan. En dan zijn we eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus de volumes en de place to be is toch wel retail. Nice. En ja, het zijn halal worstenbroodjes. Je bedient met name de islamitische doelgroep. Althans, daar is het ontstaan. Dat je denkt, ik wil iets maken voor deze mensen die ook gewoon een halal of een worstenbroodje kunnen proeven, zoals de Limburger dat doet. Is dat nog steeds je doelgroep? Ik zei het net al, het is heel, heel ruim. Maar wie komen allemaal jouw broodjes halen? Goeie vraag. We hebben een doelgroeponderzoek uitgevoerd door Markteffect. En toen hebben we dit laten onderzoeken. Omdat, wie is nou de klant van Kadir? Ja. En wat eruit kwam is dat eigenlijk... een hele grote groep, eigenlijk niet moslim zijn. Dus dat is gewoon de gemiddelde Nederlander. Dat was wel heel een eye-opener. En iemand zei heel terecht, want de scope was in het begin van... we focussen op 1 miljoen moslims. En iemand zei heel terecht van, maar waarom sluit je 16 miljoen Nederlanders uit? Wauw, interessant. En toen dacht ik van... dit is wel heel interessant. Maar dat is werken vanuit een niche. Dus dat is hoe het ontstaan is. Je focus ligt, is daar, deze groep mensen die dat niet hebben... Inderdaad. Mooi dat 16 andere miljoen mensen dan aansluiten, toch? Zeker, alleen wat we hebben gedaan is, we hebben de scope hebben veranderd in de zin van dat we onze communicatie hebben aangepast. Veel inclusiever gemaakt en ook minder halal, zeg maar. Het is nog steeds halal, maar we hebben het over een worstenbrood voor iedereen. En dat werd in één keer omarmd, zeg maar. En het explodeerde gigantisch. Ja. Ja, en je vertelde me een heel mooi verhaal ook over een jongen die je kwam bedanken. Dat je... Kun je dat nog even vertellen? Ja, een van onze bezorgers die onze producten levert bij de supermarkten, die bedankte mij. En ik zeg van, ja, geen dank, maar weet je, een Nederlandse jongen, hè, gewoon qua type. Dus ik zeg maar, wat is je afkomst? Eigenlijk een hele domme vraag, want hij zegt, ja, ik ben Joods. Ik zeg, oh, geweldig. Dus ja, weet je, onze producten worden door iedereen gegeten. En ja, dat is ook wat wij willen, weet je. Wij willen niemand uitsluiten en... Ja, ongeacht religie. En we zien nu ook dat er gewoon een hele grote groep Nederlanders, hè, die geen varkens eten. Mm. Dat wordt alleen maar groter. Hè? En die kopen onze producten. Wow. En dat is wel een mooie erkenning. Nice. Heb je ook islamitisch personeel? Ja. Ja, het is meer de waarom ik dat vraag is. Het is Ramadan en ik weet dat heel veel mensen het wat rustiger aan doen, wat vrij nemen. Klopt. Heb je daar nu last van? Nee, niet last van. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn team moet wel diverser worden. Want mijn team is heel... Is dit een oproep? Ja, het is een oproep. Solliciteer bij Kadiers. Ja, je moet divers worden. Want we willen een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Ja. En dat roepen wij wel, maar dan moeten we intern ook zijn. Dus ik zei al tegen mijn collega Jasper en Richard van... Ja, nu geen tata's meer. We moeten diverser worden. Dus, oh, wacht, zo divers. Ik in mijn hoofd, toen je dat zei, dacht ik eerst andersom. Er werken alleen maar mensen met een islamitisch achtergrond. Nee, en je wil. Oké, je wil juist iets meer kleur. Ja, zeker. Dat beaam ik. En dat moet ook, omdat je dan een. Weerspiegeling bent. Ja, weerspiegeling, ja. Dat wil je ook. En we hebben een geweldige team, hoor. Shout out naar Pieter, Richard, Jasper. Nee, de boodschap is duidelijk, Kadir. Ja, dank je. Laten we gauw doorgaan naar het volgende onderwerp. Soar Stories. Nora Akashar. Ja, Kadir, nog steeds hier volop in gesprek. Het is Ramadan, ook voor jou. Je bent een verbinder, een familiemens. Hoe uitzicht dat in deze maand? Goeie vraag. Deze maand is natuurlijk de piekmoment, hè, wat ik al eerder zei. Het is vergelijkbaar net als kerst voor halalmerken zoals wij. En dan de hele maand, want kerst is 2 dagen, 3 dagen drukte. Hele maand. Echt volop. Ja, volop. Het is echt gigantisch druk. Ah. Dus iftars. Ik zit volgende week bij Phoenix voor de iftar. Superleuk. En, maar ook gewoon de aanvraag, de orders. Het is echt, je moet alles zoveel managen. Dus het is een tandje bijgeven. Familie, die zie je wel. Tuurlijk, in de moskee en alles. Alleen, ja, mijn familie is momenteel in het buitenland. En daar ben ik ook wel blij mee, want dan kan ik gas geven en echt bouwen aan mijn merk. Ja. En voor jou is eigenlijk na de Ramadan even het rustmoment en nu even knallen. Juist. Ja, mooi. Ja, heel tof, heel tof. En ja, goed, je bent nu even hier alleen. Althans, alleen, je hebt je moeder hier, die ook een heel groot onderdeel is van je bedrijf. Ja. Of dat is geweest, is dat nog steeds? Ja, zeker. Laat die vrouw eens met pensioen gaan, joh. Elke keer zegt ze van, die heb je weer een product. Maar hou het nou bij die worstenbrood. Ik zeg, ja, oké, mama. Mijn moeder, dat is de powervrouw. Dat is degene die in ons heeft geïnvesteerd. Dat is degene die eigenlijk haarzelf heeft opgeofferd voor ons. Werkt nog steeds, mijn moeder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want op zich, alles gaat machinaal nu tegenwoordig dan, of niet? Klopt, maar zij beginstadium. Ja, zij heeft de kruidenmix ontwikkeld van de worstenbrood. En dat is de basis geweest voor de saucijzenbrood. Dat is eigenlijk de basis geweest van al mijn andere producten. Is ze aandeelhouder of niet? Want dat is het minimale. Op papier niet, maar eigenlijk in essentie is alles wat voor mij is van mijn moeder. Zet het op papier, niemand gelooft het. Zeg het. Nee, ja, mooi. Ik vind het echt fantastisch dat je dit doet met je moeder. Omdat, laten we eerlijk zijn, die vrouwtjes van die generatie met een biculturele afkomst, ze komt uit Somalië. Die weten alles van kruiden en eten, toch? 100%. Ja. Daarom hebben we ook de soep laten ontwikkelen door de moeders. Ja. Van Hamza en Gökhan. En de moeders, die weten alles. Ja, maar hoe ziet jouw iftar eruit nu je familie in het buitenland is? Mijn iftar... Zat in de auto even je linzensoepje naar achteren werken? Nee, dat is, ik word heel veel uitgenodigd, maar ik hecht heel veel waarde aan mezelf. Dus ja, als je soep hebt ontwikkeld, dan breng je vast met soep. Dadel, gewoon heel simpel. Want ik, met Ramadan, heel veel mensen denken van, oh, je mag geen water, je mag geen... En wanneer je mag eten, ga je je helemaal volproppen. Maar dat is helemaal niet zo. Dus je eet gewoon en leg je soepje, je gaat naar de moskee, en vervolgens eet je nog wat. En ik hou van koken. Oh, echt? Ja, zeker. Wauw. Ja, heb je daar tijd voor? Want daar komt mijn verbazing van. Ja, ik maak gewoon een prep meal. Dus ik maak voor de hele week maak ik gewoon verschillende maaltijden. En die vries ik in. En dan... Maar dus niet je eigen producten per se? Nee, ik ben niet... Kun je daar goed vanaf blijven? Never, nooit. Ik moet altijd proeven dat moet. Als, ja, als dat keurmeester. Kan wel goed, nee, maar ja, je moet koken. En ik hou van koken. Dus, en die broodjes vervelen nooit? Je kan ze elke dag... Nee, dat nooit. Nooit? Nee, natuurlijk Wauw, nou, ik moet echt een keer gaan... Ik heb wel eens bapauw gehad, maar nog niet het worstenbroodje. Dus die staat nog op een lesje. Super. Hey, jij hebt op een gegeven moment je kantoorbaan opgezegd. En je bent helemaal voor dit product gegaan. Je had nog helemaal niks. Nog voordat Sligro versteeg of wat dan ook. Je geloofde zo diep in dit product. Waar kwam dat geloof vandaan? Ja, dat kwam eigenlijk vanuit... stemmetje van binnen, weet je. Iedereen heeft wel die stemmetjes die zegt van, ja, weet je, gevoel van, hey, zit je op de juiste plek en ja, wat wil je eigenlijk met je leven? En het klinkt een beetje filosofisch, maar het is, ja, ik was jong. Ik dacht van, oké, als ik nu die keuze niet maak, dan ga ik er later spijt van krijgen. En ja, weet je, een 9-5 baan, ja, ik hou van spanning, weet je. Dus bijvoorbeeld nu is mijn dag nooit hetzelfde. En voorheen wel. Dus dat de voorspelbaarheid past niet bij Kadiers. Het is ook nooit saai bij ons. Er is altijd wel wat. Dus dat maakt het ook af en toe heel moeizaam. Maar in de end lag ik altijd, denk ik van... Ja, dit zou ik voor geen... Goud willen missen. Wow, dus, wow. Dus, ja. En is er iemand of iets nog belangrijk geweest... in het nemen van die stap? Dus nu ga ik echt voor mezelf... Ja, ik heb wel heel veel vrienden gesproken. En ook goede vriend van Osama. Maar we hadden elke gesprekken van... Hey, we moeten onze baan stoppen. Hij zei, we hebben alleen maar grootspraak. En we willen van alles. Maar wanneer nemen we nou die stap? Dus één ochtend, ik belde hem. Ik zeg, ik heb mijn baan opgezegd. Hij zei, dat meen je niet. Ja. Ik zeg, ja, ik ben als eerst. Wanneer kom jij? Hij zei, nee, ik zit veilig. Maar heb je ze nu in je bedrijf, je vrienden? Of kijk, zaken en vrienden... Met vrienden moet je wandelen, niet handelen, zeg ik altijd. Inderdaad. Dus, maar ze komen altijd op de koffie... En gunnen mij en natuurlijk de wereld. En, Profiteren ze op een andere manier? Nee, het is graag. Nee. Ze steunen me enorm en zijn blij. Weet je, ze zijn blij dat ik toen heb volgehouden. Weet je, het grappige is met succes, weet je, of met wanneer je begint, denkt iedereen van, oh, wat is die aan het doen? Maar wanneer je eenmaal zeg maar op een plek komt, dan weet je, dan is in één keer iedereen je vriend. Ja. En dat is die realiteit. En je moet ook gewoon normaal blijven. En dat is wat mijn grootste uitdaging is. Is dat ik niet naast mijn schoenen loop. Dat doe je zeker niet. Althans, voor zover ik kan beoordelen. Heb je wel eens een moment gehad dat je zegt... ik ga dit niet meer doen, ik stop hiermee, het is me te veel. Ja, elke dag. Ja? Ja. Nee. En wat houdt je dan op de been dat je dan toch doorgaat? Je Somalische moeder achter je... Die zegt van, waarom word je geen consultant? De klanten. Weet je, de berichten die we dagelijks krijgen van, hey, dankjewel, eindelijk is dit product er. En weet je, nu kan ik ook genieten met mijn kinderen. Daardoor doe je het. Wauw. En dat is feedback die je dagelijks krijgt op feedback, de site? Ja, via socials en via weet je, of op straat van, hey, dankjewel. Ja. Weet je, laatst was ik aan het eten met mijn vrouw. Er kwam iemand achter me en die fluisterde, dankjewel voor het worstenbrood. Mensen herkennen je ook. Ik dacht van... geen dank. Weet je, ik vond het eng. Ik denk van, weet je, je bent gewoon aan het eten. Weet je, en mijn vrouw werd ongemakkelijk. En ik dacht van, oké, dit is wel bizar. Je bent gewoon famous. Ja. Dat is toch een mooi compliment. Dat is wanneer je veel werkt. En nu helemaal met NPO. Ik ben famous. Je bent famous. Je bent er. Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Ja, zeker. Groei. Het is zeg maar de groeistijpen. Zeg maar. We groeien nu zo hard. En hopelijk gaat de bakkerij ons daarbij helpen. Je hebt ook een bakkerij in Rotterdam. Nee, we hebben meerdere producties. We hebben 4 productielocaties. En we willen nu een eigen bakkerij gaan starten. Waar we de worstenbrood en bapaus gaan maken. Dus we hebben nu crowdfunding voor gedaan. Daar hebben we 3 ton voor opgehaald. We zijn nu op zoek naar een bedrijf. Ja, want dat zag ik voorbij komen. Dat je ook aandeelhouder of onderdeel kunt zijn van jouw bedrijf door iets in te leggen. Ja. Heb ik dat goed? Ja, zeker, zeker. Dus wij willen het succes van Cadiz delen met iedereen. Dus daarom hebben we een corporatie opgericht waarin mensen aandeelhouder kunnen worden. Dus in het merk Cadiz en ook in de bakkerij. Dus in totaal, hè, dus de totale entiteiten. En de bakkerij gaat ons verder helpen. Dus ik heb al een inpakmachine gekocht. We zijn nu op zoek naar een pand. We zijn met makelaars in gesprek. Heel spannend. Interesting. En dit gaat allemaal in het zuiden van het land of kom je iets meer naar het noorden? Ja, worstenbrood moet in Brabant blijven. Brabants erfgoed. Hey, en diegene die van jouw broodjes smullen, die jou komen bedanken door te fluisteren in je oor. Wat weten die niet over jouw succes? Ja, kijk, de meeste mensen die volgen mij en die weten ook de journey. En daarom denk ik ook dat ze ons, zeg maar, onze producten kopen. En weet je, dat is die stukje gunfactor die je hebt. En ik denk dat de meesten wel weten wat we doen. En heel veel weten kennen ons nog niet. En hopelijk nu wel. En het is gewoon elke dag in merken, bouwen aan je merk. Bouwen aan de lading en bouwen aan alles wat bij komt kijken. Ja, en dan nog een laatste vraag. Als er nu luisteraars zijn, jonge ondernemers die denken, ik wil ook iets. Wat, heb je nog een korte tip die we ze mee kunnen geven? Volg altijd je intuïtie. Altijd je intuïtie. Dankjewel, Kadir. Ik vond het super fijn dat je er was. Ja, bedankt. Fijn gesprek, je openheid, je energie. En ik praat straks nog met je verder. Maar voor de luisteraar moet ik helaas gaan afronden. Dit was Soho Stories. Het is voor mij tijd, voor ons tijd, voor een laatste slok en hap. En ik heb erg genoten van jou. Dankjewel, Kadir, nogmaals. Morgen neemt mijn collega Dunja het stokje over om 16:30. Ook zij heeft geweldige gasten voor je klaarstaan. Goedemorgen of slaap lekker. En tot later.